กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันธรรมฟังเรามาฟังธรรมะกันเวลาเช้าๆตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าตามเวลาที่ท่านผู้ฟังสะดวกทางเว็บไซต์ piothamma.com เวลาสะดวกของแต่ละคนท่านผู้ฟังก็ไม่เหมือนกันบางคนก็สะดวกเวลาออกกำลังกายบางคนก็สะดวกเฉพาะเวลาเช้าบางคนสะดวกเวลาก่อนนอนบางคนสะดวกเวลาเดินทางเวลาทำงานก็แตกต่างกันไปเวลาไหนก็ได้ท่านผู้ฟังที่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยเป็นความโชคดีเป็นมงคลเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เราได้แน่ประโยชน์นี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองตัวเองได้ประโยชน์ในข้อที่ว่าจิตใจมีความนุ่มนวลมีความเย็นไม่วุ่นวายคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะได้ประโยชน์ในความที่เขาจะไม่ได้รับความเบียดเบียนได้รับเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูกันธรรมะนี้จึงแทรกซึมไปในทุกที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยชาติศาสนาผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือว่าคนชราไปได้หมดมีจิตใจอยู่ที่ไหนมีธรรมะได้อยู่ที่นั่นถ้าไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนจิตใจเนี่ยมันจะวุ่นวายหมดจดอยู่ที่นั่นแน่นอนรายการธรรมะรับอรุณนี้เราก็จึงได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ในการให้เวลาเรามาวันละหนึ่งชั่วโมงเต็มๆทุกวันฟังกันให้เกิดความเข้าใจให้เกิดสติปัญญาให้มีกำลังใจให้มีความเปลี่ยนเกิดมาชาตินี้เราไม่สูญเปล่าแน่นอนจะมีความสว่างมีความดีมีความงามเป็นที่ไปซึ่งในรายการนี้ท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับข้าพเจ้ามีช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ piothamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกในการทางเขียนจดหมายก็ส่งจดหมายมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าใครที่มี Facebook Account แฟนเพจเราก็มีทุกฝั่งที่แฟนเพจเพียวธรรมะในประเด็นเรื่องราวธรรมานี้ทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าบอกไว้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติภาษาวัยอายุผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างนั้นคือบางคนนี่มีความคิดว่าโอ้ฉันกำลังทำงานจะไปวัดนั่งสมาธินี่โอ้ยากแต่ว่าคนเรื่องกันในเรื่องการศาสนานี่สำหรับคนแก่อายุแบบเกษียณแล้วเข้าวัดคือเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าอย่างนั้นนะแก่ๆเราค่อยไปวัดทำบุญว่างี้หรือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคิดว่าอย่างนี้ตัวเองนี่แหละคิดมาก่อนเพราะว่าก็ยังมีความประมาทมัวเมาหลงระเริงในหน้าที่การงานความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าในทางกามจึงลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปแต่พอเมื่อไหร่ที่ถ้าเมื่อเราประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาในการทำงานเนี่ยถูกด่าถูกว่าถูกกระทบกระเทือนพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจผู้มีความทุกข์นี้แล้วจะทำอย่างไรถ้าคนมีปัญญาเนี่ยฟังเขาก็จะเข้าหาธรรมะได้ละว่าโอ้เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วจะนำความหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ออกไปได้อย่างไรอย่างไรนี่แหละธรรมะนี้จึงเข้ามามีส่วนมากโดยเฉพาะยิ่งทำงานนี่ยิ่งสำคัญมากเท่าไหร่นี่ยิ่งต้องมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้นวันก่อนนี้ต้องฟังกับชาวใดพูดถึงเวลาที่ถ้าเรามีคนมาด่ามาว่า มาพูดทิ่มแทงหรือพูดแรงๆใส่เขาให้นี่วิธีการในการที่เราจะรักษาจิตได้ยกตัวอย่างถึงพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละที่เวลาท่านถูกพราหมณ์คนนี้มาด่าใส่ให้ด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจท่านก็มีความอดทนท่านทำความอดทนนี้ได้อย่างไรตัวอย่างที่ยกมาก็เรื่องของพราหมณ์ภารตวาชาสี่พี่น้องซึ่งมาพอด่าว่าเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้านี่นิ่งเลยเย็นเลยแบบว่าจิตใจนุ่มนวลเอาชนะความโกรธด้วยความเมตตาเอาชนะคำด่าว่าคำไม่จริงด้วยความจริงคุณจะเอาชนะด้วยสิ่งนั้นๆได้เนี่ยจะเอาชนะด้วยเมตตาเอาชนะด้วยคำจริงเนี่ยสิ่งที่แฝงอยู่ในนั้นมาก่อนแล้วนั่นคือความอดทนทุกครั้งแต่เวลามันหมดซะก่อนตัวอย่างนี้มีมากมายในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเคยมาพูดให้ท่านฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระสารีบุตรโอ้มีความอดทนมากเขามาทุบหลังกันให้ตอนบิณฑบาตถูกแม่ด่าถูกพราหมณ์มาว่าท่านก็แบบนิ่งเลยสบายใจเย็นไม่ว่าอะไรเออท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเป็นตอนที่สองขยายความเพิ่มเติมเรื่องราวอันแรกที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังคือเรื่องของเทวดาที่ชื่อเท้าสักกะเทวราชซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์จนดาวดึงที่ก็เจอคำด่าคำว่าเหมือนกันนี่ขณะเป็นเทวดานะท่านผู้ฟังก็เจอปัญหากับพวกอสูรอสูรนี่ก็มาด่าว่าท่านท้าวสักกะเทวราชเวลาตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังมาในพระสูตรที่อยู่ในสังยุตตนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเวปจิตติสูตรก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ตรัสพุทธบทนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นท้าวเวปจิตจอมอสูรได้กล่าวกับพวกอสูรว่าท่านผู้เป็นอสูรทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรตั้งประชิดกันถ้าพวกอสูรชนะแล้วพวกเทวดาแพ้แล้วไซท่านทั้งหลายพึงมัดเท้าสักกะเทวราชด้วยการมัดที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันธนะมายังอสูรบุรีในสำนักของพวกเราภิกษุทั้งหลายแม้เท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาก็บัญชากับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์ว่าท่านผู้เป็นเทวดาทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรตั้งประชิดกันเมื่อพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ท่านพึงมัดเท้าเวปจิตจอมอสูรด้วยการมัดที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันธนะแล้วนำมายังสุธรรมสภาในสำนักของเราภิกษุทั้งหลายก็ในครั้งนั้นแลสงครามระหว่างเทวดากับอสูรพวกเทวดาชนะพวกอสูรพ่ายแพ้เทวดาชั้นดาวดึงจึงได้จับท้าวเวปจิตจอมอสูรด้วยการมัดที่แขนที่ขาและที่คอเป็นที่ห้าคือปัญจวิทัพพันธนะแล้วนำมายังสุธรรมสภาในสำนักของท้าวสักกะเทวราชก็ได้ยินว่าในกรณ์นั้นท้าวเวปจิตจอมอสูรถูกมัดด้วยการมัดทั้งห้าได้ด่าบริพาทท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาซึ่งกำลังเสด็จเข้าและออกยังสุธรรมสภาด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจไม่ใช่ของสัตบุรุษกระนั้นแลมาตรีเทพบุตรจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาด้วยคาถาที่ว่าข้าแต่ท้าวสักกะ ผู้มัคควานพระองค์ได้สดับถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจจากท้าวเวปจิตจอมอสูรยังคงอดทนได้เพราะความกลัวหรือไม่มีกำลังตอบโต้พระเจ้าข้าท้าวสักกะจึงได้ตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเราอดทนถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจของท้าวเวปจิตได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ด้วยว่าวินยูชนเช่นเราจะพึงโต้ตอบกับคนพาลทำไมมัตตลีเทพบุตรจึงได้ทูลถามว่าก็พวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นทีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาจยาอย่างรุนแรงท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนผ่านไว้ได้มัตตลีเทพบุตรจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่ท่านท้าววาสวะข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขี่ผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขี่โคตัวที่แพ้ให้หนีไปได้ฉะนั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสตอบว่าบุคคลจะเข้าใจว่าคนนี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามดีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่ากันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่เองกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมะคุ้มครองได้เลยผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธนั้นเพราะการโกรธตอบบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะผู้จอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่สวยราชสมบัติมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นอิสระแห่งเทวดาชั้นดาวดึงยังพันนาคุณของขันติคือความอดทนและโสรจะคือความสงบเสงี่ยมได้ก็ข้อที่พวกเธอบวชแล้วในธรรมวินัยอันเรากล่าวชอบแล้วเช่นนี้จะเป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมนั้นจะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้ได้โดยแท้นี่คือเรื่องราวทางฝั่งที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงท้าวเวปจิตที่มาด่ามาว่าท้าวสักกะเทวราชเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมสองพวกนี้รบกันนี่เดี๋ยวจะค่อยเอามาว่ากันในภายหลังแต่เรื่องราวมีมาอย่างนี้เขาทะเลาะกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งยกพวกมาตีไม่ชอบกันนี่ไม่ใช่แค่ แบบด่ากันเท่านั้นยังลงมือลงไม้กันรบกันจะเอากันให้ตายเลยล่ะแต่ว่าจับหัวหน้าไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ตายทีนี้คือการรบกันนี่มีหลายวาระมากทุกฝั่งระหว่างพวกเทวดากับอสูรบางครั้งก็ให้เทพองค์นี้ไปบัญชาการรบแทนให้บางครั้งตัวเท้าสักกะก็ไปเองในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการรบเช่นนี้ที่บอกว่าหมดกันแล้วหมดหน้าตักแล้วทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกอย่างเอามาใช้กันหมดเรียบร้อยถึงขั้นเข้าตะลุมบอลกันละคืออาวุธหนักอาวุธยิงอะไรเนี่ยหมดแล้วเข้าสู้ห้ำหันกันแล้วฝ่ายไหนชนะก็จะจับหัวหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งไปที่ดินแดนของตนของตนปรากฏว่าในคราวนั้นท้าวสักกะนี่ชนะท้าวเวปจิตพวกอสูรนี่แพ้ก็จึงจับหัวหน้าของเหล่าอสูรเนี่ยมาไว้ที่สุธรรมสภาสุธรรมสภานั้นก็เป็นสถานที่ที่ท้าวสักกะจะใช้ในการแสดงธรรมฟังธรรมก็เข้าไปฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเป็นประจำท้าวเวปจิตเนี่ยถูกตรึงอยู่ด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันธนะคือล็อกแขนสองข้างล็อกขาสองข้างล็อกคอด้วยอยู่บนแผ่นกระดานใหญ่แผ่นหนึ่งขยับอะไรไม่ได้เลยขยับได้แต่ปากอย่างเดียวใช้มือไม้อาวุธทิ่มแทงไม่ได้นะจึงใช้ปากนี่แหละทิ่มแทงถูกนะคนเราเนี่ยทุกฝั่งมันมีกฎหมายห้ามเอาไว้ใช่ไหมว่าอย่าฆ่านะถ้าฆ่าเนี่ยคุณติดคุกนะเกรงกลัวต่อกฎหมายใช่ไหมไม่ฆ่าละแต่ขอด่ามันซะหน่อยนะทิ่มแทงมันด้วยหอกคือปากอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังมีกฎหมายนะว่าพูดกันเนี่ยถ้าไม่จริงนี่ฟ้องหมิ่นประมาทได้นะแต่ไม่กลัวก็ยังด่ากันอยู่ยังว่ากันอยู่ในกรณีของท้าวเวปจิตนี่ก็เหมือนกันขยับอะไรไม่ได้เลยมือไม้นี่ถูกล็อกเอาไว้คือในสุบรรณเนี่ยไม่มีกฎหมายหรอกท่านฟังทุกคนนี่เขาอยู่ในศีลธรรมกันเป็นส่วนใหญ่มีส่วนน้อยซึ่งถ้าส่วนน้อยนี่ผิดไม่ดีก็จะมีท้าวสักกะนี่แหละมาคอยดูแลท้าวเวปจิตนี่ก็ขยับอะไรไม่ได้ขยับได้แต่ปากอย่างเดียวก็เอาปากนั่นแหละเป็นหอกทิ่มแทงด่าว่าต่างๆหน้าๆแน่นอนแล้วว่าคำพูดนั้นนี่ก็มีคำที่ไม่จริงผสมมาด้วยทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเงาหัวอยู่ที่ไหนนี่คุดมาด่าหมดโอ้ยด่าด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจด้วยท้าวสักกะนี่ต้องฟังเวลาไปไหนมาไหนนี่ก็จะมีลูกน้องที่คอยขับรถให้เป็นเทวดาชื่อมาตาลีเทวดาชื่อมาตาลีนี่ก็สงเคราะห์ท้าวสักกะด้วยการที่ขับรถไปไหนมาไหนในคราวนั้นเนี่ยก็ฟังเรื่องราวนี่ตลอดฟังคำด่าเนี่ยเข้าก็ถูกด่าออกก็ถูกด่าวันนี้ก็ถูกด่าเมื่อวานนี้ก็ถูกด่าโอ้ยถูกด่าขนาดนี้นี่ทำไมหัวหน้าเรานี่ไม่ตอบโต้อะไรบ้างนิ่งอยู่ได้นี่โอ้ยเครื่องแทนจะว่างั้นก็ได้นะสงสัยก็จึงไปถามเจ้านายของตนคือท้าวสักกะนี่ว่านี่ท่านทำไมยังแบบไม่ตอบโต้เขาด่ากันขนาดนี้นี่โอ้ที่ไม่ตอบโต้นี่เพราะว่ากลัวหรือว่าไม่มีปัญญาจะตอบโต้กันแน่นี่ลูกน้องถามนะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเจ็บใจแทนหัวหน้าดูฟังดีเรามีคณะมีหมู่หัวหน้าเราถูกด่าลูกน้องนี่ก็ดิ้นพลาดจะมาตายแทนกันไปให้ได้หรือเขาด่ามาลูกน้องก็ไปด่ากลับแทนให้อย่างนี้ในกรณีของท้าวเวปจิตนี่เขามาถามว่าเราทำไมไม่ตอบโต้เขาบ้างเพราะไม่มีปัญญาหรือว่าเพราะกลัวกันแน่ท้าวสักกะในที่นั้นทุกฝั่งจึงยกคุณธรรมเรื่องราวเราได้ฟังกันไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคุณธรรมที่ท่านยกมานั้นก็คือเรื่องของความสงบระงับเรื่องของความสงบเสงี่ยมเรื่องของความอดทนอดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจของท้าวเวปจิตด้วยความอดทนต่างหากไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือด้วยความไม่มีปัญญาไม่มีกำลังแต่เพราะว่าอดทนแล้วมีปัญญาด้วยจึงเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปโต้ตอบกับคนผ่านคนโง่คนไม่มีกำลังสามคำนี้นะท่านฟังเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คนพาลก็คือคนโง่คนพาลคนโง่ก็คือคนไม่มีกำลังเขาไม่มีกำลังคือปัญญาไม่มีกำลังคือความอดทนแล้วคิดว่าตัวเองมีกำลังจึงแสดงพลังออกมาด้วยคำหยาบคายด้วยคำด่าคำว่าด้วยวาจาที่ไม่น่าฟังคิดว่านั่นเป็นกำลังของตนแต่กำลังที่ว่าเป็นคำด่าว่าเป็นความโกรธนั้นเป็นกำลังของคนโง่เป็นคนพ้านเป็นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเนี่ยสิทุกฝั่งถึงจะตัดความโกรธไม่ได้คนไม่มีปัญญานี่สิทุกฝั่งถึงจะตัดความโลภความหลงไม่ได้เพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องแหวกเป็นเครื่องรอกเป็นเครื่องสำรอกกิเลสให้มันออกมากิเลสคือราคะโทสะหรือโมหะนี่ถ้าคนไม่มีปัญญานั้นมันก็พอกพูนใช่ไหมล่ะพอกพูนตัวเองไม่มีกำลังคือปัญญาพอกพูนออกมาเป็นความโกรธก็ใช้ความโกรธนั่นแหละคิดว่าเป็นกำลังของตนแต่ด้วยความที่ไร้ปัญญามีความโกรธมากตัดความโกรธไม่ได้ก็จึงใช้ความโกรธนั้นออกมาเป็นทางวาจาเป็นคำด่าคำว่าเป็นวาจาหยาบคายร้ายกาจกิวันนี้เป็นกำลังของตนโอ้ยแต่นี่ไม่ฉลาดคือเป็นคนโง่แต่คนที่ฉลาดนั้นใช้กำลังคือความอดทนใช้กำลังคือปัญญามีอยู่ชนเช่นเราจะเร่งไปตอบโต้กับคนโง่คนผ่านเท้าสกาว่าอย่างนี้นะมัณฑริเทพบุตรท่านฟังยังบอกว่าก็ใช่อยู่มีประโยชน์อยู่ความอดทนเนี่ยแต่ว่าโทษก็มีนะมีความเป็นว่าอย่างนี้ว่าคนพาเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าที่อดทนเนี่ยไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ว่าอดทนได้เนี่ยเพราะว่าความกลัวหรือเพราะว่าไม่มีกำลังจึงไม่ตอบโต้ยิ่งถ้าไม่ตอบโต้นี่เรายิ่งจะต้องแบบว่ากีดกันมันก่อนนะด้วยการลงอาทยาด้วยการตอบโต้ก่อนจะให้เขาอย่าทำอะไรเราเนี่ยเราต้องทำมันก่อนเราต้องกีดกันมันก่อนด้วยอาทยาอาทยาเนี่ยก็คือด่าว่านั่นแหละข่มขู่นั่นแหละใช้กฎหมายอัดกันนั่นแหละใช้อาทยาหรือถ้าเลยไปกว่านั้นก็ใช้สาตราอย่างที่เขารบกันเนี่ยใช้สาตราบางทีใช้กฎหมายสู้กันก็ใช้อาทยาบางทีใช้วิธีทางการทูตก็ไม่ต้องด้วยอาทยาด้วยสาตราแต่บางทีก็ยังนึ่งด้วยการต้องมีของกำนันนั่นนี่โน่นเฮ้ไม่ว่าจะด้วยการอาทยาหรือสาตราโอ้ไม่ดีทั้งนั้นแล้วสกาเทวราชนี่ก็จึงใช้ธรรมะทำฝังคือความอดทนว่าความอดทนนี่ล่ะเป็นการเกียดกันคนบาปแล้วเป็นการปิดกั้นมันแล้วเป็นการที่จะไม่ให้มันได้ช่องในการที่จะทำมันตรายเราไม่ให้เขาได้ช่องในการที่จะทำมันตรายด้วยการอดทนอย่างนั้นหรือถูกต้องทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเราอดกลั้นอดทนสงบเสงี่ยมได้ไม่ถูกเนี่ยนะคือมีความกลัวแฝงอยู่คือมีความไม่มีปัญญาแฝงอยู่เนี่ยความกลัวในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงหิริโอตปะนะความกลัวความละอายต่อบาปนี่เป็นสิ่งดีแต่ความกลัวเนี่ยคือโมหะความไม่มีกำลังเนี่ยคือไร้ปัญญาคุณมีโมหะมากก็มีความกลัวมากมีความกลัวมากโมหะปัญญามันจะไปเกิดได้ไงมันก็ไม่เกิดนั่นคือเก็บกดเอาไว้คือเก็บเจ้ากิเลสเอาไว้นั่นไม่ใช่การอดทนอย่างที่ถูกต้องนั่นกลายเป็นความเก็บกดบางทีเก็บกดนี่ถ้าเก็บโทสะเอาไว้เดี๋ยวมันได้ระเบิดเก็บโมหะเอาไว้ก็ถูกเข้าข่มขู่ถูกเข้าเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกนะทุกฝังหัวหน้าบางทียังโอ้กลัวลูกน้องกลัวมันจะออกกลัวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกเข้านั่นแหละลูกน้องนั่นแหละข่มขู่เดี๋ยวจะออกนะเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าเจ้าหนี้ทุกฝังโอ้กลัวว่าลูกหนี้จะไม่คืนเงินด้วยความกลัวด้วยโมหะไม่มีปัญญานี่บางทีก็ถูกลูกหนี้นั่นแหละข่มขู่เดี๋ยวฉันจะไม่คืนนะนี่ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบถูกเขาข่มขู่เพราะว่าด้วยความโง่คือไม่มีปัญญาด้วยโมหะที่เก็บกดเอาไว้นั่นไม่ใช่การอดทนฟัง แต่การอดทนที่ถูกเนี่ยโดยความที่มีหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปท่านฟังบาปในที่นี้คือความโกรธบาปในที่นี้คือโมหะพอเรากำจัดค่อยๆละโมหะเนี่ยปัญญามันค่อยเกิดท่านฟังปัญญาเกิดแล้วมันก็จะมีความคิดนึกอะไรดีๆโผล่ขึ้นมาเป็นมาตรการใหม่ๆบ้างเป็นคำพูดที่อัตโนมัติน้ำใจกันโดยไม่ได้ว่าฉันกลัวหรือว่าฉันโกรธแต่ว่าฉันมีเมตตามีเหตุมีผลมีการเอาใจใส่คนหนึ่งเขาจะเบียดเบียนเราไม่ได้คือมันต่างสถานการณ์คือคำพูดคำจาก็จะดูต่างกันสถานการณ์อาจจะแบบดูเหมือนกันน่ะแต่ว่าจิตใจสภาวะเนี่ยต่างกันต่างกันตรงไหนเพราะว่าคนที่มีความกลัวคนที่มีโมหะเนี่ยจะถูกเขาข่มขี่ด้วยความโกรธด้วยวาจาที่หยาบคายร้ายกาจมีโมหะมากมีโทสะด้วยยิ่งถูกอัดหนักอัดหนักบางทีเราก็โกรธตอบด้วยบางทีเราก็กลัวตอบด้วยถ้าโกรธตอบกลัวตอบไม่มีปัญญาตอบนี่อันนี้ถูกอัดเลยนี่คือรับเข้ามาเต็มๆบริโภคร่วมกันเป็นอยู่ร่วมกันก็ตกเป็นเบี้ยล่างของเขาถูกเขาเอาเปรียบแน่นอนเพราะว่าอะไรฟังจริงนะเพราะความโกรธด้วยเพราะความกลัวด้วยที่ซึมซาบได้รับมาจากบุคคลนั้นคุณเคี้ยวของที่เขาขายทิ้งออกมาให้รับต่อเคี้ยวมาอี้ก็เป็นริ้วรอเขาเท่านั้นเองคุณเคี้ยวอาหารเคี้ยวกระดูกไก่เงี้ยแล้วก็เหลือเศษให้สุนัขกินสุนัขก็กินนะท่านฟังมันไม่ได้แข็มันก็เจ้านายให้อะไรมันกินมันก็กินอันนี้ก็จะตกเป็นเบี้ยล่างเขาเพราะว่าด้วยความโกรธที่คุณรับเข้ามาด้วยความกลัวด้วยโมหะด้วยความไม่มีปัญญาที่คุณรับของเขามาของเขามานี่คืออาจจะไม่ได้ตอบโต้นะดูภายนอกแต่ภายในนี่โอ้เละแล้วเป็นลูกน้องเขาแล้วเอาใหม่ท่านฟังเอาใหม่เหตุการณ์เหมือนกันไม่ตอบโต้เหมือนกันล่ะไม่ตอบโต้เหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความอดทนคือขันติมีโสรจะคือความสงบเสงี่ยมนี่นะพอเจอคำด่าคำว่าอันเป็นคำหยาบคายร้ายกาจเป็นเสียงใช่ไหมมากระทบหูใช่ไหมเสียงมากระทบตากระทบลิ้นไม่ได้นะมันเข้าไม่ได้มันต้องมากระทบหูกระทบแล้วนี่มีโสตวิญญาณเข้าไปรับรู้สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะแล้วจึงมีสัญญาคือความหมายรู้ว่าโอ้นี่สุนัขนี่โคกระบือเอามันด่าเราด้วยคำขนาดนี้หรือนี่เอานี่เป็นคำด่านะเนี่ยไม่ได้พูดถึงคำนามที่หมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มันเปรียบเทียบกับเรานี่โอ้เขาด่าเรานี่นานั่นเลยนะมีสัญญาคือความหมายรู้ว่าเขาด่าแล้วบางทีคำด่านี่เชือดนิ่มๆคมกริบฟังแล้วต้องคิดหลายรอบถึงจะรู้ว่าอันนี้มันด่าเรานี่หว่าเอ้ารู้มาแล้วว่านี่เป็นคำด่าเป็นสัญญาใช่ป่ะคนที่ถ้ามีปัญญาระวังจะไม่ได้รับคำด่านั้นต่อมาด้วยนี่ข้อที่หนึ่งไม่รับความโกรธต่อมาไม่รับความหลงต่อมาไม่รับความผ่านความโง่ต่อมาเนี่ยเกือบใหม่นะคนโง่เนี่ยคนพาลเนี่ยคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่สามารถตัดความโกรธความหลงอะไรต่างไปได้ใช่ไหมพอมีความโกรธบึ้งขึ้นมาตึ้มนี่ออกโผล่มาทางวาจาพูดเป็นทิ่มแทงเสียดสีด่าว่าจริงบ้างเท็จบ้างส่งผ่านมาเป็นคลื่นเสียงมากระทบหูเราปึ้งความโกรธนี่มานะกระแสความโกรธมาละจากจิตใจของเขาใช่ไหมรับเข้ามาเสร็จปุ๊บเป็นผัสสะเป็นสัญญาแล้วเนี่ยถ้าด้วยผัสสะนั้นสัญญานั้นแล้วเกิดการปรุงแต่งคือสังขารออกมาในลักษณะที่เป็นความโกรธเมื่อไหร่ตุ้มนี่คุณรับของเขามาทันทีใช่ไหมอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่แต่ในตอนนี้สังขารปรุงแต่งมาตึมปุ๊บเป็นความอดทนนี่ปัญญาเราเกิดเราไม่รับความโกรธนั้นของเขามาเราไม่รับความโง่นั้นของเขามาเราไม่รับความเป็นคนปานนั้นของเขามาใช่ไหมเพราะจิตใจเราแจ่มใสจิตใจเราไม่โกรธซ้ำยังมีเมตตาด้วยความอดทนนั่นล่ะนี่มันชนะกันตรงนี้นะคือเราเหนือจากเขาแล้ว เหนือจากความที่เขายังจมปลักอยู่ในขี้โคลนของสกปรกบูดเน่าจมเหม็นอยู่เนี่ยนะแล้วเขาสาดมาโดนเราเนี่ยเราด้วยปัญญาของเราเนี่ยเหมือนกับมีความอดทนมีปัญญาคุ้มกันอยู่เป็นเหมือนกับนาโนเทคโนโลยีอะไรที่มันมาเคลือบตัวเราไว้เนี่ยสาดมาปุ๊บรื่นหลุดปุ๊บไม่โดนเพราะอะไรฟังอีกทีนึงเพราะปัญญาเพราะความอดทนเพราะความกลัวต่อบาปคือหิริโอตตัปปะเพราะความเมตตาให้มีคุณธรรมเนี่ยอยู่ในใจเมื่อไหร่ตึงเนี่ยเราไม่เป็นลิ้วรองเขาจะไม่ถูกเขาเบียดเบียนได้ชื่อว่าเป็นการกีดกั้นความชั่วนั่นละไม่ให้เข้ามากีดกั้นความชั่วคือคนพาลกีดกั้นความโง่คือโมหะนั้นด้วยปัญญาด้วยเมตตาด้วยความอดทนกีดกั้นแล้วจิตใจของเราไม่มีคุณธรรมที่เป็นอกุศลมีคุณธรรมที่เป็นกุศลนั่นคือเรียกว่าการกีดกั้นคนผ่านด้วยความอดทนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี้เป็นกำลังระหว่างของบัณฑิตของคนที่ฉลาดของคนที่มีปัญญากีดกันอย่างนี้นะถ้าคนอื่นเขาจะมองว่าไอ้ปัญญาแบบของคุณต้องไม่โตตอบเนี่ยมันเป็นข้อเสียนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนี่คือเรื่องที่มาตรีเทพบุตรนั่นแหละบอกไว้ว่าเฮ้ยนี่เป็นข้อเสียหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้โต้ตอบเขาแต่ถ้าเรามองให้ลึกๆนะทุกฝั่งสถานการณ์เหมือนกันนะคนหนึ่งด่าขึ้นว่าขึ้นพูดเสียดสีเสียดแทงขึ้นอีกคนหนึ่งไม่โต้ตอบเพราะว่าความกลัวเพราะความไม่มีคิดคำพูดได้ว่าจะโต้ตอบอะไรกำลังไม่มีนี่คือคุณก็รับเป็นริ้วรอถูกเข้าเบียดเบียนตูก็ข่มขู่เหมือนโคตัวที่ชนะก็ข่มขู่โคตัวที่แพ้ไปนี่คือสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ก็ดูเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรนิ่งๆอยู่แต่สถานการณ์ที่2คนที่2เนี่ยก็มีปัญญาก็มีความอดทนก็มีความกลัวความละอายต่อบาปเขาจึงมีความอดทนมีความเมตตาไม่ได้จะรับความโกรธไม่ได้จะรับความหลงความขัดเคืองต่างๆเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นไม่โต้ตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่สภาพจิตใจนี่ต่างกันเลยนะกำลังของคนที่ใช้ความโกรธเป็นกำลังใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจเป็นกำลังนี่จะมาเทียบกำลังของคนที่มีเมตตามีความอดทนมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยไม่ได้เลยคนละเรื่องกันเลยคนละชั้นคือเล่นคนละเกมกันแล้วเหมือนเขาขับรถเก่าโปรทั้งอยู่เงี้ยแล้วเหยียบคันเร่งบื้นควันดำนี่ออกฟุ้มๆเลยแต่เรานี่ขับรถสปอร์ต300แรงม้าแต่ว่าก็ขับความเร็วใกล้ๆกันไม่ได้ว่าอะไรพอถึงเหยียบออกตัวเมื่อไหร่นี่รถโปรทั้งเนี่ยมันก็กระดกไปใช่ไหมแต่รถสปอร์ตนี่บุ้นไปนู่นแล้วเข้าเส้นใจไปแล้วคนละเรื่องกันแล้วเออใช่ยุไอตอนนี้ยังแบบว่าใกล้ๆกันเห็นกันอยู่ยังพูดทิ่มแทงกันได้อยู่แต่ต่อๆไปทุกฝั่งต่อไปจะเอาชนะกันด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจด้วยการพูดทิ่มแทงกันด้วยการพูดให้ร้ายเสียดสีพูดแรงๆใส่กันเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ดีจะมีนรกเป็นที่ไปจะจมปลักอยู่ในอบายแต่ถ้าเออมีความเมตตากันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันมีความเมื่อเฟื้อกันมีความอดทนให้กันบางทีก็อาจจะพูดเผลอคำอะไรหรือบางทีพูดก็ลืมคิดไปเพื่อนกันบางทีอยู่ด้วยกันนี่ก็พูดคำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีก็กระเทือนใจเราหรือเราพูดไม่คิดว่าเขาจะกระเทือนใจแต่คำพูดนั้นกลับไปกระเทือนใจเขาแล้วบางทีก็มีการกระทบกันมีการโดนกันบ้างแต่ถ้าจิตใจของเรามีปัญญามีความอดทนมีความเมตตาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้มีสวรรค์เป็นที่ไปมีนิพพานเป็นที่ไปกำลังทำทางไปสู่นิพพานได้เป็นทางตรงเป็นทางโล่งโปร่งสบายเหมือนคุณขับรถสปอร์ตบนถนนเรียบไปถึงเส้นชัยได้แน่นอนด้วยความเร็วสูงได้ด้วยความดีได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วเราจะทำจิต ให้มีความอดทนได้ยังไงทำใจให้มีความเมตตาให้มีความรักใคร่เอ็นดูให้มีความสงบเสงี่ยมเนี่ยได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างไว้ตำบังเปรียบเทียบกับเรื่องของนักแสดงกายกรรมที่คนข้างล่างก็ตั้งไม้ไผ่ขึ้นเป็นลำมือแท่งขึ้นไปคนอีกคนหนึ่งก็ปีนไม้ไผ่นี้ขึ้นไปทรงตัวอยู่ข้างบนทั้งสองคนนี้จะทรงตัวอยู่กันได้เนี่ยต้องรักษาตัวเองให้ดีก็จะว่ารักษาอีกฝ่ายหนึ่งจะรักษาตัวเองได้ยังไงก็ด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะไว้สติสัมปชัญญะคือการระลึกได้การรู้ตัวรอบขอบในการที่จะให้จิตของเรานั้นเป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนอากาศเป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฝูท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านฟังคำด่าหรือคำว่านะแล้วก็คำชมด้วยเหมือนกันทั้งนั้นแหละตรัสไว้ท่านฟังในพระสูตรที่เขารวบรวมมาในมัชฌิมนิกายว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อยหรือกับกัจจุปมสูตรเปรียบเทียบไว้กับอุปมา5อย่างด้วยกันภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ1กล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ2กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง3กล่าวโดยเรื่องอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย4กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และ5กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่อันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาจอบและบุ้งกี่มาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินอย่างนี้เขาจึงขุดในที่นั้นนั้นเรียรายดินอยู่ในที่นั้นนั้นคากถุยอยู่ในที่นั้นนั้นกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นนั้นบางพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเห็นว่าแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหา5ประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยถ้อยคำประการใดประการหนึ่งเธอพึงทำจิตให้เหมือนแผ่นดินใหญ่อันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นหรือเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือเอาสีมาแล้วเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวหรือสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าอากาศนี้

เธอพึงกระทำในใจซึ่งโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่หนึ่งๆเถิดเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนี้อยู่เธอจะได้เห็นช่องทางการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธอจะอดทนไม่ได้อยู่อีกหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะนั้นเมื่อเธอทั้งหลายพึงทำในใจซึ่งโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานเนื้อหาในเรื่องราวที่เป็นอุปมา 5 อย่างนี้ชัดเจนนะท่านฟังชัดเจนไม่ว่าเขาจะกล่าวกับเราด้วยความเมตตาด้วยเรื่องที่พูดก็มีประโยชน์ด้วย ด้วยคำที่พูดก็เป็นคำจริงอีกต่างหากวาจานั้นก็มีความอ่อนหวานไม่หยาบคายกล่าวนี้ก็ถูกเวลาด้วยนะอย่าโกรธนะคือคนพาลคนโง่คนไม่มีปัญญาเนี่ยตอนเราพูดดีๆด้วยนะโดยการด้วยจริงด้วยอ่อนหวานด้วยมีประโยชน์ด้วยมีจิตเมตตาพูดดีๆกับเขาเนี่ยคนพาลเนี่ยเขายังโกรธให้เราคิดดูแล้วกันเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นดิเขาพูดดีๆกับเรา พูดด้วยตรงการด้วยมีจิตเมตตาแล้วจะไปโกรธคนแบบนี้ได้เหรอท่านฟังโอ้ไม่ได้นะไม่ดีในทางตรงกันข้ามท่านฟังยิ่งถ้าเขาแบบด่าเราด้วยคำหยาบคายคนพูดนี่ก็โหโกรธสุดๆไม่รู้โกรธมาจากไหนกินรังแตนมาหรือเปล่าเรื่องที่พูดนั้นก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์คำพูดนี้ก็ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่จริงเลยไม่เคยทำมาก่อนพูดนี้ว่าทำไมมาพูดเวลานี้พูดผิดเวลาต่างหาก เราคิดว่าเราจะมีเหตุผลในการที่จะโกรธเขาได้เหรอโอ้ไม่ได้นะฟังเอาบางทีเรื่องราวมีประโยชน์มีจิตเมตตาบางคนเนี่ยมันไม่รู้จักเวลาที่จะพูดนะพูดตลอดเวลาโอ้คนแบบนี้เราก็ไม่ควรโกรธเขาเลยซ้ำไม่โกรธนี่ไม่ใช่ว่าไม่สั่งสอนนะก็ยกกันไปตามสถานะแต่ว่าความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเนี่ย อย่าให้มีอยู่ในใจของเราให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความกลัวความลายต่อบาปมีสติปัญญาสิ่งเหล่านี้จะเป็นธรรมะที่จะคุ้มครองจิตใจของเราเอาไว้ให้ได้คนที่เป็นคนพาลคนชั่วคนบาปคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถเบียดเบียนจิตใจของบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองนี้ได้เลย ให้เราโต้ตอบคนที่ไม่ดีคนที่อาจจะพูดผิดเวลาบ้างพูดไม่มีประโยชน์บ้างพูดไร้สาระบ้างให้เราโต้ตอบเขาด้วยกำลังของบัณฑิตโต้ตอบด้วยปัญญาโต้ตอบด้วยความเมตตาโต้ตอบด้วยความอดทนโต้ตอบด้วยความรักใคร่เอ็นดูโต้ตอบด้วยความไม่เบียดเบียนต่อไปอย่างนี้เลยโต้ไปอย่างนี้เลยให้มันเป็นสีเท่าไปเลยกองคำด่าที่เขามีมาอย่างนี้สิมันจะดีท่านฟัง เป็นผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นธรรมธายาทให้เห็นความจริงเป็นทางสู่อริยสัจความจริงนะคือมรรคนั่นแหละเป็นทางความจริงเห็นความจริงกันแบบนี้มันถึงจะดีทุกฝั่งมันถึงจะดีและที่เรากำลังรับฟังอยู่นี้ทุกฝั่งคือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้า วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องวิธีการที่เราจะรักษาจิตเมื่อมีคนที่มาด่ามาว่าตัวอย่างที่เราพูดถึงนี้คือการทำจิตของเท้าสกเทวราชที่ถูกท้าเวปจิตด่าอดทนได้ยังไงท้ามาตรีมาเกี่ยวข้องอย่างไรโดยท้าความมาจากตอนก่อนหน้านี้เรื่องของพราหมณ์ภารทวาชาสี่คนที่มาด่ามาว่าพระพุทธเจ้า ถึงมีความอดทนมีนางสุนทรีมาด่ามาว่าถึงมีความอดทนให้ความอดทนมาได้ยังไงเอาตัวอย่างเรื่องของท้าวสกะเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งอธิบายคุณธรรมในข้อนี้สุดท้ายก็ยกอุปมาอุปไมย5 อย่างเปรียบด้วยดินเปรียบด้วยน้ำเปรียบด้วยแผ่นหนังแมวป่าเปรียบด้วยอากาศและเปรียบด้วยเลื่อยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ท่านฟังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้นำมาบอกต่อนำมากระจายต่อแล้วน่าเกิดมีความรู้เป็นญาณเป็นปัญญาเป็นการทำจริงแน่วแน่จริงให้เกิดสัมมาทิฏฐิในชีวิตของเราได้และถ้าต้องการติดต่อกับทางรายการก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ที่ puredhamma.com ไม่ว่าจะเป็นคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆนอกจากทางเว็บไซต์แล้วก็ยังส่งเป็นจดหมายมาด้วยได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130วันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร